Bluetooth mode. वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा मदन मोहन देव जू की जय। श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। श्री निताई गौर हरि श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय वंदे हम श्री गुरु श्री उत्पद कमलम श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादम सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्कुल्यकरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे पुरुत मंद मते दयां द्राक् तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनान च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोल शुभ वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव श्री गुरु जी परम मंगल श्री भक्त रसामृत सिंधु इसमें विभाव लहरी के अंतर्गत श्री कृष्ण के श्याम सुंदर के नायकों के भेद उनका निरूपण किया जा रहा है। शास्त्रों में चार नायक बताई गई धीरोदात्त धीर ललित धीरोद्धत और भीषण इनमें धीरोदात्त का प्रसिद्ध दृष्टांत है श्री राघवेंद्र सरकार रामचंद्र जो वीर भी हैं धर्म का बिल्कुल पालन करने वाले हैं मर्यादा को जरा भी मर्यादा से देखेंगे नहीं वो धीरोदात्त है और परम विनम्र मर्यादा का पालन करने धीर ललित का दृष्टांत इन्होंने कामदेव को बताया। संत कामदेव के ऊपर काफी कम लिखी गई पर कामदेव धीर ललित नायक है जो रसमय है रसिक है और रसिक होकर के सर्वदा रस में प्रवृत्त होता रहता है और नायिकाओं के साथ में जिसका मधुर व्यवहार है बृहत कथा का नायक उदयन वह विशेष रूप से धीर ललित नायक होकर के विराजमान है। उदयन जो है उनको धीर ललित नायक विशेष रूप से कहा गया। उस तीसरा जो नायक है वो है धीर शांत। धीर शांत नायक के उदाहरण के रूप में भगवान बुद्ध उनको मानते हैं। शांत होकर के किसी से झगड़ा नहीं करना, बस तो धीर शांत उसका नायक, उसका उदाहरण है भगवान बुद्ध, बुद्ध का चरित्र। और बुद्ध के ऊपर बहुत सारे नाटक लिखे गए, विशेष रूप से बौद्ध धर्म में बहुत सारे नाटक बौद्ध बुद्ध के ऊपर लिखे गए। और धीर उद्धत उनका दृष्टांत माना गया भीमसेन का। और धूमधाम जो आया उसको बस मारने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हो गया वो धीरोधर। तो ये चार श्री कृष्ण में चारों नायकों के गुण हैं, परंतु यथा समय उन गुणों की प्राप्ति होती है। इसलिए विरुद्ध धर्म वाला, तो धीर शांत धीर उद्धत ये विरुद्ध धर्म, इसी प्रकार धीर ललित और धीर उदात्त ये भी विरुद्ध धर्म, एक मर्यादा का पालन करें एक मर्यादा को तोड़ करके प्रीति में आगे बढ़ने वाला। तो यहां पर ये कह रही है, अब धीर शांत का वर्णन कर रहे हैं। तो कल ये पूर्व प्रसंग में कराए थे 232वें श्लोक में कह आए थे कि श्री गोविंद प्रमुख रूप से धीर ललित नायक हैं। अब 233वां धीरोदात्त श्री रामचंद्र जी, धीरोदात्त श्री रामचंद्र जी बाबा दर्शन। क्षमा करो क्षमे आओ क्षमक प्रकृत क्लेश सहन है विवेचक विनियादि गुणोपेत धीर शांत उदीर। अब धीर शांत का निरूपण कर रहे हैं, क्षम प्रकृति वाला जो हो, क्षम माने अपनी इंद्रियों की विषयों में जो प्रवृत्ति है उसको रोकना, उसका नाम है क्षम। इंद्रियों की विषयों में प्रवृत्ति को रोकना यह है क्षम। और मन को कहीं रोकना वो है दम। तितिक्षा माने बुद्धि को विषयों में जो जा रही है उसको रोकना, वो होगी तितिक्षा। शमदम प्रतीक्षा उपरति का तात्पर्य है कि विषय सामने आने पर भी उन विषयों से चित्त को हटा लेना उपरति। प्रतीक्षा माने कष्ट मिल रहे हैं उनको सहन करना, सर्दी है गर्मी है भूख है प्यास है उसको सहन करना, ये प्रतीक्षा। काली प्रतिकूलता सबको सहन करना, ये प्रतीक्षा। और छठा जो गुण है वो है ज्ञान मार्ग के ये गुण है, छठा है श्रद्धा। शम दम उपरति प्रतीक्षा और श्रद्धा। तो शम दम प्रतीक्षा उपरति समाधान और श्रद्धा, ये छह समाधि षट संपत्ति कहलाती है। समाधि छह संपत्तियां कहलाती है ज्ञान मार्ग में, योग में तो इनको विशेष रूप से अपनाया गया। तो शमक प्रकृति का हम शम माने विषयों से अपने चित्त को हटाने वाला धीर शांत कहलाता है। क्लेश सहना वह क्लेश को भी सहन करता है। विवेचका वह विवेचक होता है। विवेचक का तात्पर्य है क्या चीज सत है क्या असत है, जो सत है उसको ग्रहण करूंगा असत को ग्रहण नहीं करूंगा। शरीर है असत, इसलिए शरीर को महत्व नहीं दिया जाएगा। आत्मा है सत, इसलिए हर जगह ये विचार करना कौन सी वस्तु सत है कौन सी असत है, इसका विचार करना, यह है सत्सत विवेचक। तो सत्सत विवेचक, विवेचक माने सत, सत और असत का विवेक, कौन सी चीज ट्रांसफॉर्मेशन से युक्त है और कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन से युक्त नहीं है, ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं है, तो ये इसका विचार रखना। और विनयाद गुण पेता, और उसमें विनय आदि गुण होंगे, ऐसे व्यक्ति को धीर शांत को दी रहते, धीर शांत कहा गया। श्री कृष्ण में है धीर शांत के भी गुण हैं कि विनय मधुर मूर्ति ही मंत्र स्निग्ध तारह वचन पठिन भंगी सूचिताशेष नीति ही अभिदधत इह धर्म धर्म पुत्रोपकंठे द्विजपति साक्षात प्रेक्षते कंस वैदी। कभी युधिष्ठिर की सभा में श्री कृष्ण विराजमान है और युधिष्ठिर ने कृष्ण से कोई प्रश्न किया, उस समय श्री कृष्ण आचार्य आकार धारण करके बैठे हैं। विनय मधुर मूर्ति, अत्यंत विनय मूर्ति, विनय युक्त मधुर मूर्ति है। मंथर स्निग्ध तारह, उनकी आंखें आंखों के तारे मंथर माने एक जगह स्थिर हैं, स्निग्ध तारे उन आंखों से स्नेह टपक रहा है। धीरे से आंख खोले, धीरे से बंद करें, एक आचार्य आकार धारण करके वे बैठे हैं, चंचलता नहीं है कहीं। तो मंथर स्निग्ध तारा वचन पठिन भंगी, जब बोले तो वचन की पठिमा कुशलता ऐसी है कि सूचिता शेष नीति, थोड़े से शब्द में अशेष नीतियों को बता दे, कम बोलने पर अशेष नीति को कहीं उपदेश कर दे। अभिदधत इस धर्मम, वे धर्म को युधिष्ठिर पूछते जा रहे हैं और वे धर्म का वर्णन कर रहे हैं कि निश्चयस की प्राप्ति कैसे होगी, अभ्युदय की प्राप्ति कैसे होगी। धर्म माने यथोभ्युदय निश्चय सिद्धि, जिससे अभ्युदय की सिद्धि हो और निश्चयस की सिद्धि हो। अभ्युदय माने हम जहां हैं वहां से ऊंचे हमारा व्यक्तित्व बढ़े, और निश्चयस माने अंत में मोक्ष को प्राप्त करें, कल्याण को प्राप्त करें, जहां से पतन नहीं हो, उस सुखमय स्थायी सुख की स्थिति को प्राप्त करें, ये स्थिति उन्नत विद्यमान। तो यथोभ्युदय निश्चय सिद्धि धर्म का एक लक्षण। धर्म का दूसरा लक्षण है नोदना लक्षणो धर्म। मीमांसा में धर्म का लक्षण दिया गया कि ऐसा करो ऐसा मत करो, ये जहां शास्त्र के द्वारा कहा गया है, ऐसी नोदना का अर्थ धर्म, नोदना लक्षणो धर्म। व्यवहार में धर्म का लक्षण है कि धार्यते इति धर्मा और धारयति इति धर्मा, जो आपत्ति के समय हमको बचाए धारयति उसका नाम धर्म, और हमारे द्वारा जिसको आप निरंतर निरंतर धारण किया जाए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपने धर्मों का, शरीर के धर्मों का और आत्मा का जो धर्म है भगवत सेवा, जैव धर्म, उस जैव धर्म और देह धर्म, इन दोनों धर्मों का हम पालन करें और जैव और देह धर्म ये दोनों के दोनों हमारा भी पालन करेंगे। धर्मो रक्षते रक्षता, यदि हमने धर्म की रक्षा की तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। तो ये तो वहां पर अभिदत्त यह धर्म, श्री कृष्ण धर्म का उपदेश कर रहे हैं। धर्म पुत्रोपकंठे, धर्म पुत्र श्री युधिष्ठिर उनके उपकंठ माने उनके सभा में श्री कृष्ण बैठे हैं, और कृष्ण कैसे लग रहे हैं, द्विजपति रेव साक्षात प्रेक्षते कंस वैरी, वे द्विजपति की तरह से एक ब्राह्मण की तरह से श्री कृष्ण वहां पर लग रहे हैं, बीजपति की तरह से वे लग रहे हैं, साक्षात बीजपति की तरह से प्रेक्षते कंस बैरी, कंस बैरी, कंस के बैरी वे वहां पर दिखाई दे रहे हैं ब्राह्मण की तरह से। युधिष्ठिरादि को धीर ही धीर शांत प्रकीर्तिता, युधिष्ठिर इत्यादि को धीर शांत कहा गया के धर्म के अनुसार वे सदा चलने वाले। श्री कृष्ण के धीर शांत स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं कि सारथ्य पार्षद सेवन सक्ष दौत्य वीरासनानो गमन स्तवन प्रणाम स्निग्धेश पांडुष जगत प्रणतिम च विष्णु हो भक्ति करो नृपतिश्चरणार बिंदे। नृपति माने युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण के चरणार बिंद में भक्ति करते हैं और श्री कृष्ण भी उनकी सेवा करते हैं। कैसी सेवा करते हैं कि सारथ्य माने कभी सारथी बनते हैं, कभी पार्षद। युधिष्ठिर ऊंचे राज्य पर बैठे हैं, कृष्ण उनके पार्षद बनकर के सभा में सभासद बनकर के बैठे हैं, सारथ्य पार्षद। फिर सेवन कभी युधिष्ठिर की सेवा कर रहे हैं, फिर सक्ष कभी युधिष्ठिर से सक्ष प्रीति निभा रहे हैं, कभी सक्ष निभा रहे हैं माने युधिष्ठिर का कोई भी कार्य हो उसमें कहीं ना कहीं मेरा हेल्पिंग हैंड हो। जो कार्य कोई राजस्व यज्ञ में नहीं ले उसको मैं लूंगा, ये पहले ही कह दिया। सबने अपने काम बांट लिए, परंतु ब्राह्मणों के चरण धोने का और जूठन पत्थर उठाने का काम किसी ने नहीं लिया। कृष्ण बोले ये तो हमारा रिजर्व हो गया हमारे लिए। तो ये सक्ष, इसको कहेंगे सक्ष माने किसी भी कार्य में सहायक होकर के अपने मित्र के विराजमान होना। सक्ष दौत्य कहीं दूत बनकर के जाना है तो कौरवों की सभा में दूत बनकर के भी गए। वीरासन, वीरासन का तात्पर्य है पांडव सो रहे हैं, अर्जुन सो रहा है और स्वयं ये एक पैर हनुमान जी की तरह से एक घेंटू नवा करके दूसरा घेंटू ऊंचा करके हाथ में तलवार लेकर के और पहरा दे रहे, रक्षा कर रहे, उसको वीरासन कहते हैं। तो वीरासन धारण करके जहां एक घेंटू तो झुका हुआ है और दूसरा बैठा हुआ है, ये वीरासन माने सदा तैयार, उसको वीरासन कहते हैं। श्री रामानंद जी महाराज को कहीं ये आदेश दिया उनके गुरुजी ने कि पत्र सुनते ही चले आना, अब प्रसाद सेवा कर रहे थे सो झूठे नाते चले गए गुरु जी के पास पहुंच गए। समाचार मिलते ही चले आओ, ये आदेश था गुरु जी का। तो ये भोजन कर रहे हैं तो भोजन छोड़ कर और बस झूठे नाते गुरु जी के पास में पहुंच गए और कई दूर कई कोस दूर चले। तो ये निष्ठा है, गुरु निष्ठा इसके द्वारा। तब से रामानंदी महात्माओं में एक व्यवहार भी देखने में आया कि वहां पर पंगत होती है तो रामानंदी महात्मा आलती पालती मार करके नहीं बैठते हैं, सब उखड़ू बैठते हैं भोजन करने की वहां पर रीति है। तो वीरासन अनुगमन, कभी अनुगमन करते हुए विराजमान माने आगे आगे राजा चल रहे हैं पीछे पीछे ये भी चल रहे हैं अनुगमन। फिर स्तवन युधिष्ठिर का स्तवन करना, फिर प्रणाम, प्रणाम करते हुए विराजमान, प्रणाम करते हुए विराजमान है। फिर सारथ्य है ना, फिर स्निग्धेश पांडुषु ऐसे स्निग्ध पांडवों के प्रति श्री कृष्ण कहीं जगत प्रणीतिन स्थित पांडवों के प्रति जगत को प्रणाम करवाना, माने राजस्व यज्ञ में युधिष्ठिर को वो पद प्रदान करना कि जगत उनको प्रणाम करते हुए विराजमान हो, ऐसे उन विष्णु की राजा अत्यंत अत्यंत प्रीति करता है, युधिष्ठिर भी उनके साथ में प्रीति करते हुए विराजमान होते हैं। तो ये धीर शांत का एक दृष्टांत दिया। श्री कृष्ण ऐसे सेवा में सदा तैयार होकर के धीर शांत होकर के विराजमान है। मात्सर्यवान अहंकारी मायावी योषण चल विकथनश्च विद्वत भेद धीरोधत उदाह होता। अब धीरोधत, धीरोधत का लक्षण वर्णन किया गया, जो धत हो, उद्दंड हो। मात्सर्यवान मन ईर्ष्या करने वाला, तुम मुझसे आगे कैसे निकल जाओगे, किसी को भी अपने से आगे नहीं निकल देते। मात्सर्य, मात्सर्य माने ईर्ष्या रखने वाला। असूया कहते हैं गुणों को दोष की तरह से प्रस्तुत करना, और मात्सर्य माने किसी की उन्नति को सहन न करना। ये मात्सर्य, ईर्ष्या और असूया, ये तीनों मिलते मिलते भाव हैं, अलग अलग दृष्टि है। किसी को आगे बढ़ने से रोकना ईर्ष्या है, किसी की उन्नति को देख करके कहीं चलना ये मात्सर्य है, और असूया किसी के गुणों को दोष, गुणों में भी दोष निकाल लेना, ये असूया, ये ईर्ष्या की थी। ईर्ष्या, ईर्ष्या माने गुणों में दोष देखना। ये हो गया असूया। ईर्ष्या माने किसी की उन्नति में बाधा डालना, मात्सर्य माने किसी की उन्नति देख करके जलना। है तीनों ईर्ष्या के ही एक रूप। सो जो मात्सर्यवान हो, अहंकारी हो, मायावी माने छल करने वाला भी हो, जल्दी से गुस्सा आ जाए, रोषण, और चल रहा माने चंचल स्वभाव वाला हो, विकथनश्च और अपनी डींग हाँकने वाला, विकथन माने डींग हाँकना, डींग हाँकने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को विद्वत भी धीरोधत उदाहरता, विद्वान जन धीरोधत कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण कभी चुनौती देते हुए कह रहे हैं काल यवन को कि ओ पापी यवनेन्द्र, अरे दर्दुर माने अरे मेढक, पुनर्व्याभुट्य सद्य स्वया बासक पुत्रचित अंधकूप कोहरे क्रोधित निर्मीयताम। पुनर्व्याभुट्य हो मेरे सामने से या तो भग जा, व्याभुट माने लौट जा, क्योंकि और सद्य माने तुरंत ही तू बासक पुत्रचित अंधकूप कोहरे, किसी अंधकूप की किसी खोतर में जाकर के निवास कर ले, युद्ध में मेरे सामने खड़ा मत रहे। तो कूप कोहर क्रोड़े, किसी कुएं के किसी बिल में जाकर के तू छिप जा, और वहां पर ही वासर निर्मीयताम अपना निवास बना ले। हेलोक्तानित दृष्टि मात्र भासिता, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, मैं अपनी हेला मात्र से, अपनी एक चेष्टा मात्र से, उत्तानित दृष्टि जब मैं अपनी आंख खोलता हूं और मेरी आंखें टेढ़ी होती हैं, भौहें टेढ़ी होती हैं, अपनी टीन आंक रहे विकथन स्वरूप हेलोक्तानित दृष्टि मात्र, मैं यदि हेला पूर्वक अपनी दृष्टि को भी टेढ़ा करूंगा तो भसता ब्रह्मांड भांड, पूरा ब्रह्मांड भांड ही भस्म हो जाएगा। पुरो जागर में देख, मैं तेरे सामने खड़ा हुआ हूं, उपग्रह भुजगा तद उपग्रह भुजगा कृष्णोक्त कृष्णाविदा, मैं कृष्ण नाम का नाम का यह कृष्ण भुजग माने सर्प हूं, जो तद उपग्रही तुझे पकड़ने के लिए मुंह फाड़ करके बैठा है, तो तुझे अभी पकड़ लूंगा। तो ये धीरोधत का प्रतिवाद अरे पापी, अरे यवन इंद्र काल यवन, अरे दर्द मेरे सामने तू मेढक के समान है, मैं सर्प के समान हूँ, काल सर्प के समान है, सर्प जैसे मेढक को दबा ले इसी प्रकार मैं दबा रहा हूँ। पुनर्व्याहुट्य संध्या, जल्दी से व्याहुट्य माने लौट करके, संध्या माने तुरंत ही, बासक को त्रिचित अंधकूप कुहर, किसी अंधकूप के कुहर में किसी गुफा में जाकर के तू बासर निर्मियता अपना निवास बना ले। हेलो तान दृष्टिमात्रम, हेला पूर्वक यदि मैं दृष्टि ऊंची करता हूँ तो इतने में ही भस्म ब्रह्मांड भांडा, पूरा ब्रह्मांड भांड भस्म माने भस्म हो जाता है, भस्म जैसा हो जाता है। पुरो जागरणी, मैं तेरे सामने इस समय गरज रहा हूं, तद उपग्रहाय, तद उपग्रहाय, तुझे पकड़ने के लिए मैं गरज रहा हूं, देख नहीं रहा है। कृष्णोक्त कृष्णाविदा भुजगः, मैं कृष्ण नामक काला सर्प ही तेरे सामने खड़ा हुआ, ऐसे ये कह रहे। तो ये धीरोधर के गुण हुए। अब धीरोधरस्तु विद्वत भी भीमसेनादि उच्यते, विद्वान जन धीरोधत, ये भीमसेन को भी धीरोधर भी कहते हैं। मासर यादा प्रतीयन्ते दोषत्वेन रक्त्यमि, यद्यपि मासर इत्यादि दोष रूप में गिने गए हैं, मासर एक दोषी है, ईर्ष्या करना दोषी है, परंतु लीला विशेष सालित्वा, किसी लीला विशेष में निर्दोषोत्र गुणास्मृता, उसको दोष नहीं कहेंगे उस समय, उसको निर्दोष ही कहा जाएगा, उनको दोष नहीं कहा जाएगा। तो ये ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा ये सब किसी के उन्नति को देख करके जलना, ये सब लीला विशेष में कहीं गुण मात्र कहे जाएंगे। जैसे इंद्र ने वर्षा की तो श्री कृष्ण इंद्र के साथ में मात्सर्य धारण करके, अच्छा ये इंद्र मेरे वृक्ष को नष्ट करना चाहता है, ये कहकर के गोवर्धन उठा रहे। तो ये इंद्र के प्रति जो मात्सर्य, कोई कार्य कर रहा है और उसके कार्य के प्रति ईर्ष्या धारण करना और प्रतिस्पर्धा करना, ये वहां पर गुण है, वहां पर गुण। झूठ बोलना दोष है, परंतु यशोदा जी के सामने श्री कृष्ण झूठ बोल रहे हैं, नाम भक्षित बारंभ, बाल लीला में यही गुण बन गया, ये गुण आगे उसी का वर्णन करेंगे। यथावा अथवा अंभो भार भरत प्रम जनत भ्रांत वितन्वन असौ घोर आडंबर डंबर सुभिकता मुक्षुप्त हस्तार्कलम दुर्वार परवारण स्वयं अहम लब्धोस्मि कृष्ण पुरो रे श्रीदाम कुरंग संगर्भवो भंगम त्वमंगी कुरु। श्री कृष्ण अब पहले उदाहरण में संतोष नहीं हुआ, इसे दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि पहले उदाहरण में श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या की जा रही है और कृष्ण भी कहीं ईर्ष्या कर रहे हैं, इससे संतोष नहीं हुआ और उसमें रति का पोषण नहीं है, रति माने कृष्ण सेवा, कृष्ण सेवा का पोषण नहीं है। शत्रु से तो लड़ाई है, शत्रु से कोई रति थोड़ी है, प्रीति थोड़ी है, इसलिए वहां पर संतोष न होने पर अब दूसरा दृष्टांत यहाँ पर श्री कृष्ण ये श्री रूप गोस्वामी दे रहे। पहला दृष्टांत जो था वो तो वीर रस का तत्व तो दृष्टांत था, और वीर रस का दृष्टांत है, पर वीर रस होने पर भी श्री कृष्ण का कृष्ण सेवा की कामना वहां पर नहीं है, वहां पर वीर रस तो है, बंद वीर रस होते हुए भी वीर रस का आभास है, वीर रस भक्ति रस नहीं है, वीर रस तो है परंतु वीर भक्ति रस नहीं है। भक्ति रस वहां होगा जहां कृष्ण की सेवा की कामना होगी। और काल यवन में कृष्ण की सेवा की कामना नहीं है, परंतु श्रीदामा के साथ में जिस समय कुश्ती लड़ रहे हैं श्री कृष्ण, उस समय मित्रता सेवा की भावना है। इसलिए ये शुद्ध जो वीर भक्ति रस उसका दृष्टांत है। पहला जो दृष्टांत था वो वीर रस आभास का दृष्टांत था, वहां पर विभाव सामग्री की विकलता प्राप्त हो रही थी। माने कालयवन कृष्ण के प्रति जो वैर का भाव धारण किए हुए है वह तत्वतः वैर का भाव है, वहां पर उत्साह का युद्ध में उत्साह का भाव नहीं है। और कृष्ण जो धारण किए हुए हैं वह भी कहीं वैर के भाव को धारण करके विराजमान है, पूरी तरह से सेवा कामना कहीं भी नहीं है, कृष्ण रति नहीं है। और भक्ति रस का जो स्थायी भाव है वो है कृष्ण रति, अनुकूलन कृष्णानुशील कृष्णानुशीलनम, वो अनुकूलन कृष्णानुशीलन नहीं था। वहां पर उत्साह रस तो था, उत्साह भाव तो था, परंतु अनुकूलन कृष्णानुशीलन का भाव नहीं था। इसलिए भक्ति रस में वो जम नहीं रहा था, रूप गोस्वामी को संतोष नहीं हुआ। इसे दूसरा दृष्टांत दे रहे श्रीधामा के साथ के अंभो भार भरत प्रम जलगत भ्रांति ही वितन मन असौ। अंभो भार भरा, अंभ माने जल, जल के भार से भरा हुआ मैं नीरद हूं, मैं जलद हूं, बादल हूं। जलद माने बादल, जलधि माने समुद्र, जलज माने कमल। जा लगा दोगे तो जल के पर्यायवाची शब्दों में जा लगा दोगे तो कमल अर्थ हो जाएगा, दा लगा दोगे तो बादल अर्थ हो जाएगा, धी लगा दोगे तो समुद्र अर्थ हो जाएगा। तो अंभो भार भरा, अंभो भार माने जल के भार को धारण किए हुए मैं प्रणंग जलदाह, भार के कारण झुके हुए जलद के समान हूं, बादल के समान हूं। जलद भ्रांति, ये मित्र मित्र के साथ में चुनौती देते हुए कुश्ती में एक दूसरे को चुनौती देते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं, परंतु यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, परंतु एक दूसरे की सेवा करना और सुख प्रदान करना यही भाव है। और कोई हार जाएगा तो किसी को दुख नहीं होगा, हारने वाला भी जीतेगा और जीतने वाला भी जीतेगा। तो हम अंभो भार भरा, जल के भाग से भरा हुआ प्रणम जलदह, मैं झुका हुआ बादल हूं, बादल के भ्रांति वाला हूं। वितन मन असव, उस भ्रांति को धारण करता हुआ, असव माने मैं, घोरा डंबर डंबरा, घोर आडंबर डंबरा, घोल आडंबर को विस्तृत करता हुआ, आडंबर माने गर्जना, माने घोर गर्जना को प्रकट करता हुआ। सुविकताम उक्षुप्य हस्तार्गलाम, मैं सुविकताम, विकट हाथ रूपी जो अर्गला है उस हाथ रूपी अर्गला को भटकते हुए विक्षिप्य हस्तार्गलाम, मैं अपनी हाथ रूपी जो अर्गला है उस हाथ रूपी अर्गला को कहीं विक्षिप्त माने तोड़ने वाला, हाथी का विशेषण है कि हाथी जैसे जंजीर को तोड़ देता है। अब जंजीर का जो कड़ी सबसे कमजोर होगी वहां से टूटेगी, तो जंजीर उसके पैरों में फंसी भी रहती है। तो उत्क्षिप्य हस्तार्गलाम, मैं अपने हाथ से उस अर्गला को कहीं तोड़ करके फेंक देने वाला हूं। दुर्वार परवारण स्वयं अहम, मैं दुर्वार हूं, परवारण माने हाथी हूं। लब्धोस्मि कृष्ण पुरहा, अरे श्रीदामा तू मेरे सामने क्या चीज है, तू तो कोरंग है, एक हरिण है, और मैं दुर्वार परवारण दुर्वार हाथी के समान हूँ, अहम लब्धोस्मि कृष्ण पुरः, आजा खम्भ ठोक रहा हूँ अखाड़े में, तुझे अभी नीचे धरती सुघाता हूँ, धरती चटाता हूँ। लब्धोस्मि कृष्ण पुरः, मैं कृष्ण तेरे सामने आ गया हूँ, रे श्री दाम कोरंग तुम मेरे साथ में क्या कुश्ती लड़ेगा, संगर भुवः भंगम त्वमंगी कुरुम, इसे तू तो पहले से ही इस अखाड़े से भाग जा, संगर भुवः माने इस युद्ध भूमि से भंगम त्वमंगी कुरु, यहां से तू भाग जा, मुझे पहले से ही तू रास्ता दे दे, जीत का जो रास्ता है वो मुझे प्राप्त हो जाए। तो क्या कहते हैं उसको, मन वो एक जो है वो चला जाए, तो मुझे जीत का रास्ता पहले से मिल जाए, और बिना युद्ध किए ही वो पहले से भाग जा, और बिना युद्ध किए ही मैं तुझसे जीत गया हूं। तो दोबारा सुन ले, अंबो भार भरा, जल के भार से भरा हुआ, प्रम्भ जलद झुके हुए बादल के समान, बादल की भ्रांति वाला वितन मन असौ, उस बादल की भ्रांति को विस्तृत करता हुआ मैं घोरा डंबर डंबर रहा, जैसे हाथी होता है तो हाथी बादल की आकृति को धारण करने वाला होता है, डील डॉ हाथी भी गरजता है और बादल जो है वो भी गरजता है, तो हाथी जैसे चिंगार करता है ऐसे घोर आडंबर डंबरा, घोर आडंबर करने वाला हूँ, सुभिक्ताम उत्क्षिप्य हस्तार गलाम, मैं अपनी हाथ रूपी अर्गला को चारों ओर फैला रहा हूँ, जैसे अपनी सांकड़ को तोड़ करके उस सांकड़ को चारों ओर एक हाथी घुमाता है, इस तरह मैं भी चारों ओर से अपने हाथ को घुमा रहा हूं, क्या है कोई मुझसे लड़ने वाला, ऐसे चुनौती दे रहा हूं, हस्तार्गला को घुमा रहा हूं, और हाथी का हस्त माने सूंड, हाथी भी अपनी सूंड घुमा करके और अर्गला जो है वो अर्गला घुमा करके जैसे चुनौती दे रहा हो। दुर्वार परवारणा, मैं परम पराक्रमी हाथी हूं, स्वयं हम लब्धोस्म कृष्ण पुरः, मैं कृष्ण तेरे सामने आ गया हूं, अरे श्रीरामा रूपी पुरंग हरिण तू मेरे साथ में क्या कर लड़ेगा, संगर भवो भंगम तू तो युद्ध भूमि छोड़ करके पहले ही भग जा, और मुझे तू विजयी घोषित हो जाने दे, भंगम तो मंगी गुरु, युद्ध भूमि से भंग तू स्वीकार कर। तो ये जो वीर उद्धत धीरोद्धत नायक का जो गुण है, अपनी दीन भी हाँकना, पराक्रम का भी नूपुर करना, कठोर वचन बोलना, इन सब को श्री कृष्ण सख्य प्रीति में युद्ध में प्रणय युद्ध में प्रकट कर रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरो मिथो विरोध नो पेते केचिन निरतता गुणा, इनमें कुछ गुण परस्पर विरोधी हैं, जैसे शांत के जो गुण हैं वो शांत के गुण और धीरोधत के गुण बिल्कुल विरोधी हैं, धीर ललित आसक्ति से युक्त होता है और धीर शांत बिल्कुल धीर धीरोदात बिल्कुल मर्यादा से युक्त होता है, तो ये मिथो विरोधी ना, मिथा माने परस्पर विरोधी होकर के विराजमान है, केचिन निकटता गुणा, हरव निरंकुशिया पंत श्री हरि में निरंकुश ऐश्वर्य ऐसा विराजमान है कि कोप नस्यात असंभव, हरि में कोई भी गुण असंभव है ही नहीं, सब गुण संभव है, ऐश्वर्य के कारण अचिंतता के कारण विरुद्ध धर्माश्रय होकर के अचिंतता रूपी ऐश्वर्य के कारण श्री हरि विरुद्ध धर्माश्रय होकर के विराजमान है। पूर्व पुराण पुराण में कहा गया है कौम्बरे अस्थूलश्च अणुश्चैव, श्री कृष्ण अस्थूल भी हैं और अणु भी हैं, अणु नहीं भी हैं और स्थूल भी नहीं है, अस्थूल वे स्थूल नहीं है और अन अणुश्च अन अणु भी नहीं है, स्थूल अणुश्चैव सर्वतः, वे स्थूल भी हैं और अणु भी हैं, सब विरोधी गुण एक साथ हैं। अवर्ण सर्वतः प्रोक्त श्यामो रक्तांत लोचन, उनका कोई वर्ण नहीं है परंतु सर्वता सभी शास्त्रों में उनको श्याम और ललोई युक्त नेत्र वाला कहा गया है। ऐश्वर्य योगात भगवान बुद्ध्यार्थो में दिए, इस प्रकार ऐश्वर्य के कारण भगवान में एक ऐसा ऐश्वर्य विराजमान है, अचिंत्यता रूपी ऐसा ऐश्वर्य विराजमान है भगवान की सारी शक्तियों में, सबसे प्रधान शक्ति है अचिंत्य, उस अचिंत्य शक्ति के ही सारे अन्य शक्तियां उसकी अनुगत होकर के विराजमान, और अचिंत्य कहने पर भगवान की सारी शक्तियों का बोध हो जाएगा, विरुद्ध शक्तियों का भी उनमें बोध हो जाएगा, विरुद्ध धर्माश्रय अद्भुतता शास्त्र की वेद्यता ये सारे गुण अभिन्न निमित्तोपादान शक्ति परिणाम आविर्भाव तिरोभाव की भी शक्तियों का ये सारे गुण एक अचिंत शब्द के भीतर आ जाएंगे। तो अचिंत नाम करके कोई महाशक्ति है, उस अचिंत महाशक्ति का स्वरूप है चित शक्ति, तो चित शक्ति नाम करके कोई महाशक्ति है जिसका सबसे प्रधान गुण है अचिंत। अचिंत का मतलब है शास्त्री की वेद्यता, शास्त्र ने उनका जैसे वर्णन किया उसी रूप में उनको स्वीकार कर लो और इतना मानने पर सारे गुण अपने आप आ जाएंगे, सारी शक्तियों का समावेश उनमें अपने आप, वे अचिंत्य हैं, शास्त्री शास्त्र ने जैसा उनको बताया है वैसा हैं, ऐसा कहने पर तो सारे गुण उनमें अपने आप आ जाएंगे, सारे गुणों का समावेश हो जाएगा, कोई भी गुण उसका खंडन नहीं होगा। सो ऐश्वर्य योग आते हैं, अचिंतता के ऐश्वर्य के योग के कारण भगवान विरुद्धार्थों भी दिए थे, विरुद्ध गुणों के भी अर्थ बताए गए हैं। दोबारा सुन लें, अस्थूल भगवान स्थूल नहीं है, अनुणुश्चैव वे अणु भी नहीं है, जो आत्मा है वो अस्थूल नहीं है अणु भी नहीं है। जैन धर्म आत्मा को मानता है परंतु आत्मा को वह उपाधि के अनुसार मानता है, हाथी में हाथी के बराबर आत्मा और चींटी में चींटी के बराबर आत्मा, तो मध्यमाकार हो गए। परंतु यहां पर जो सूक्ष्म कहा गया इसका मतलब है वो आकार नहीं है सूक्ष्मता, आत्मा बड़ी सूक्ष्म है, या बालाग्र शत भागस्य शतम कृत्वा, बाल का अग्रभाग जो है उसके 100 भाग का 100वां भाग कर दिया जाए तो वो आत्मा का स्वरूप है, परंतु ये भी परिमाण नहीं है, उसका नापजोक नहीं है, ये केवल ये दिखाने के लिए है कि सूक्ष्म वस्तु यदि है तो वो सब में व्याप्त हो जाएगी, बस केवल इतना बताने वाली। किसी वस्तु को सर्व व्यापक बनाना हो तो या तो उसको अत्यंत सूक्ष्म कर दो या उसे आकाश बना दो तो वो नित्य बन जाएगी, तो वो केवल सूक्ष्मता को दिखाने के लिए सर्व व्यापकता दिखाने के लिए ये उपनिषद ने कह दिया कि बाल के अग्रभाग के 100 भाग का भी 100वां भाग ये आत्मा है जीवात्मा है, परंतु तत्वतः ये भी परिमाण नहीं है, नापजोक नहीं है, आयतन नहीं है उसका, ये उसकी केवल सूक्ष्मता का बोध कराने वाला है कि सूक्ष्म होने के कारण वह आत्मा है हृदय में विराजमान, परंतु हृदय में विराजमान होकर के भी पूरे शरीर को वह चेतन बनाए रहती है। जब वह आत्मा शरीर के ऊपर दृष्टि डालना बंद कर देती है तो शरीर मृत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जब तक आत्मा का की दृष्टि है तब तक शरीर चेतन रहेगा, नहीं तो 4-5-6 घंटे में ही वो कंपोज होना शुरू हो जाएगा, बदबू आना शुरू हो जाएगा, ना सब शुरू हो जाएगा। तो आत्मा की दृष्टि से ही पूरा शरीर कहीं चेतन होकर के विराजमान है। तो अस्थूल आत्मा स्थूल नहीं है, आत्मा अणु भी नहीं है। स्थूलो अणुश्चैव सर्वतः, वो स्थूल भी है अणु भी है। सर्वतः मन स्थूल वस्तु में भी व्याप्त है, अणु वस्तु में भी वह व्याप्त है। अवर्ण सर्व तो प्रोक्त श्यामो रक्तांत लोचना, अवर्ण होते हुए भी वे श्याम रक्तांत लोचन होकर के ही विराजमान है। ऐश्वर्य योग भगवान वृद्धार्थों दिए, उनमें अचिंत्यता नामक एक ऐसा ऐश्वर्य विराजमान है जिसके कारण भगवान विरुद्ध अर्थ वाले विरुद्ध धर्माश्रय कहे जाते हैं। तथापि दोषो दोषा परमे नैवा हार्या कथंचना, तथापि भगवान में विरुद्ध धर्माश्रयता का दोष कभी भी नहीं लगाना चाहिए। भगवान में दोषा नैवा आहार्या, आहार्या माने कल्पना, इमेजिनेशन नहीं करनी चाहिए, दोष को इम्पोज नहीं करना चाहिए। आहार माने इम्पोज, किसी दोष को भगवान के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। नहीं वह हरिया कथन गुणा विरुद्धा आप्येते, विरुद्ध होने पर भी इन गुणों को समाहार्या समन्तता, भगवान के स्वरूप में समाहार इनका कर लेना चाहिए, इनका एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। भगवान के सारे गुण एडजस्ट हो जाते हैं। समाहार्या कसम छ, भगवान के जितने भी देह हैं महावराह में वर्णन किया गया, सर्वे नित्या शाश्वताश्च, सभी देह भगवान के मन सभी अवतार, देह देही विभाग तो है ही नहीं, देह कहें अवतार कहें की बात, तो देह देही विभाग रहित जो देह हैं वे नित्य हैं शाश्वत हैं। देहातस्य परात्मना, उन परमात्मा के देह नित्य हैं माने कभी विनाश नहीं होने वाले हैं, शाश्वत माने सदा एक ही अवस्था में रहने वाले। हानोपादान रहिता, और उनमें कुछ वस्तु को ग्रहण करो कुछ वस्तु का त्याग करो, ये है हान उपादान। हान माने त्याग करो, उपादान माने कुछ ग्रहण करो, कुछ ग्रहण कर लो कुछ छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि भगवान में कुछ दोष हैं उन दोषों को छोड़ दो, गुण हैं उनको ग्रहण कर लो, ऐसा नहीं है। हानोपादान रहिता, भगवान संपूर्ण रूप में ही ग्रहण करने योग्य हैं, उनमें कोई भी चीज त्याग करने योग्य नहीं है। नैव प्रकृति या क्वचित, क्योंकि प्राकृति यदि कोई वस्तु होती तो उसमें हान उपादान होता है, माने एक वस्तु आने पर दूसरी वस्तु का त्याग होता है। जैसे जब पौगंड्य अवस्था आई तो पौगंड्य अवस्था का उपादान हुआ, परंतु शैशव अवस्था का हान हो गया। जब कैशोर आया उस समय कैशोर का उपादान हुआ और पौगंड्य का हान हो गया। तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो पहले रूप का त्याग करते हुए दूसरे रूप को प्राप्त करती हैं। तो हान उपादान से युक्त होकर के वस्तु विराजमान, हान उपादान का सीधा सीधा मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, भगवान के स्वरूप में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वहां पर विकार नहीं है कि जायते अस्थि और रहते विपरणते अपक्षीयते विनश्यति, ये विकार जो है वो भगवत स्वरूप में नहीं है। हान उपादान रहिता नैव प्रकृति जा क्वचित, वे प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। भगवान का जो स्वरूप है देह, देह का विशेषण है कि वे प्राकृत नहीं है। प्राकृत वस्तुओं में हानोपादान होता है, भगवत स्वरूप में हानोपादान नहीं है। इसलिए भगवत स्वरूप में एक ही समय में कई अवस्थाएं प्रकट हो सकती हैं, परंतु कई अवस्थाएं कभी स्वरूप में प्रकट होंगी कभी उद्दीपन रूप में प्रकट होंगी, ये एक अलग प्रसंग है। थोड़ा सा माने इसको समझा जा सकता है कि कभी स्वरूप में है अवस्था और कभी है उद्दीपन रूप में। सब अवस्थाओं का मूल आधार है कैशो। भगवान की सारी अवस्थाओं का मूल आधार जो है वो कैशोर ही है। मृत्यु कैशोर नहीं में स्थित है, कैशोर का आधार लेकर के ही बाल्य पौवन्य और शेष कैशोर, कैशोर जो है वो कैशोर विराजमान। कैशोर तीन प्रकार का, एक आद्य कैशोर, एक मध्य कैशोर, एक शेष कैशोर। शेष कैशोर इसलिए कहा गया कि वह कैशोर सदा बना ही रहेगा, इसलिए उसका नाम कैशोर है। शेष माने सर्वदा वह कैशोर ही रहेगा। कैशोर के बाद में माने पूर्ण यौवन के बाद में फिर कहीं प्रौढ़ता और वृद्धता और मरण, ये जो अवस्थाएं हैं ये भगवत स्वरूप में कभी प्राप्त नहीं। इसीलिए यौवन को, नव यौवन को चाहे शेष कैशोर कहें, चाहे नव यौवन कहें, चाहे युवावस्था कहें, तीनों एक ही चीज। भगवत स्वरूप में सदा नव यौवन ही बना रहेगा, शेष कैशोर ही बना रहेगा। आदि कैशोर प्रकट हुआ था कहां, बोले जिस समय काली के ऊपर श्री कृष्ण थे, सब ब्रजवासियों ने सब छोड़ करके कृष्ण के पास में आए, कृष्ण का दर्शन किया, काली दर्शन के समय, काली मंत्र नाचते समय। उस समय कृष्ण में आद्य कैशोर था, नृत्य भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, और खेलते खेलते ही काली के ऊपर चढ़ गए और काली के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, वो आद्य कैशोर था। मध्य कैशोर कहां, बोल गोवर्धन जब उठाया उस समय मध्य कैशोर विराजमान। और शेष कैशोर कहां है, बोले वो श्री रास में शेष कैशोर, वो शेष कैशोर सर्वदा भगवत स्वरूप में बना रहे। तो भगवान तीन ही अवस्थाएं हैं, बाल्य पौवर्ण्य और कैशोर। कैशोर में भी तीन अवस्थाएं, आदि कैशोर में थोड़ा सा श्रीअंग जो है उसमें कमर का पतला होना, थोड़ी सी रेख उत्पन्न हो जाना, रोम जो है उनका उदय हो जाना, ये इत्यादि माने वक्षस्थल के ऊपर जो त्रिवली इत्यादि के हैं वो प्रकट हो जाना, ये आद्य कैशोर। मध्य कैशोर में बल की अधिकता, उनका उदय होना। पूर्ण कैशोर में, शेष कैशोर में जो कैशोर के युवा के पूरे जो लक्षण हैं, वो युवा के पूरे लक्षण उनका प्रकट हो जाना, ये पूर्ण कैशोर होकर के विराजमान है, वो अपूर्व रूप से ऋषि ठाकुर में विराजमान। अब कभी कभी ऐसा होता है कि बाल्य अवस्था में कन्हैया श्री राधारानी का जन्म हुआ, और राधारानी के जन्म के समय यशोदा जी भी आई कन्हैया को लेकर के गोदी में। अब कन्हैया साल भर के हैं और श्री कीर्ति मैया कह रही है, अरे यशोदा तेरे तो दर्शन ही नहीं हो, वीर कहाँ रहे, इतने दिन में आई है तो उसे तो बहुत बात करनी है, ला ला ला तू मुख को दे। पर ऐसा कहकर के श्री कीर्ति मैया लाला को अपने हाथ में ले लें और वे अपने कंधे से लगा करके बालक को हिला रही हैं, परम स्नेह प्रकट कर रही हैं। बोले यशोदा तो उसे तो बहुत बात करनी है, अभी तो कप लड़ानी है बहुत सी, बहुत दिन की बहुत सारी बातें करनी है, अब ये सहेली बड़े दिन में मिली है, इनको तो कप लड़ाए भी किस मुझे नहीं है। बोला और बालक को लेकर के जहां पल्ला में श्री राधारानी शयन कर रही हैं वहीं शयन करा दिया। और लग गई दोनों बहनें, दोनों सहेलियां गप लड़ाने में, सब घर के कामकाज भूल गए। अब जब घर के कामकाज भूल गए, गप लड़ा रही हैं, इधर से गप लड़ा रही है, उधर दोनों किशोर हो गए और किशोर होकर के विलास करते हुए, खेलते हुए आनंदपूर्ण रास विलास करते हुए विराजमान हो गए। परंतु ये जो स्थिति है ये रसावा नहीं है, ये स्थिति रसावा नहीं है, बहुत ज्यादा रसावा नहीं है, इसमें लीला का अत्यंत विस्तार नहीं है। इसलिए इसका वर्णन बहुत कम किया गया। गीत को उनके प्रारंभ में मेघ मेदुर मम्बरम बंधुआ श्यामास्तमाल तुम्हई नक्तम भीम तमे तुम राधे ग्रह प्राप्त हो नंद बाबा किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं गोपों के साथ में और कन्हैया भी उनके साथ में आए कि हम भी चलेंगे ले तो आए परंतु मीटिंग में अभी देर लग रही है और श्री राधिका वहाँ पर आ गई कह रही बेटी कन्हैया को ले जाओ। तो नंद बाबा के सामने तो दोनों छोटे छोटे बालक हैं पर प्रत्यज्ञ कुंज द्रमान राधा माधव और जयंती यमुना कूले रह के ले आगे जब चले तो दोनों किशोर होकर के यमुना जी के किनारे कुंज में केली करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो ऐसा प्रसंग भी प्राप्त है कि शैशव अवस्था में ही युवावस्था का उदय हो गया परंतु ये कादाचित की लीला है नित्य लीला नहीं कभी कभी होने वाली लीला है ये नित्य लीला नहीं। रस का की प्रधानता वहां पर किशोर अवस्था में ही रहेगी इसके विपरीत जस्ट उल्टी कि कृष्ण किशोर हैं परंतु गैया चरा करके आए हैं और गैया चरा करके आ रहे हैं और माँ से झगड़ रहे हैं कि माँ मुझको भूख लग रही है जल्दी से इतनी देर हो गई अभी तक तैने नहीं किया और खूब रसोई तैयार नहीं करी मुझको भूख लग रही है और झगड़ा कर रही है। और भैया कह रही है मैं बैठ जो कछु भी है हाथ में जो कुछ भी है उसको छीन करके खा रहे हैं। भैया कह रही है ऐसा हो बड़ो है क्यों भींगला है क्यों पंत अभी बच्चापन नहीं हो कोई ऐसा व्यवहार नहीं देखने में आता। माँ कहती है बड़े बच्चे इतने बड़े हो गए परंतु तो देखो भैया बहन कैसे बालक जैसे लड़ रहे हैं अभी भी दिन भर लड़े ये भैया बहन बहन धींगड़ा के धींगड़ा हो गए ऊंची जैसे हो गए परंतु अभी भी आपस में लड़ते हैं। तो वहां पे किशोर के जो लक्षण हैं वे तो हैं अंगी बालक में जो किशोर के लक्षण है वो तो है अंगी परंतु तो बालक बने का शिशु बने का जो चंचलता दिख रही है वो शिशु बनने की चंचलता वो है उद्दीपन। तो वय की स्थिति ये है कि वय कभी उद्दीपन के रूप में और कभी स्वरूप के रूप में प्रकट होती है। तो कभी उद्दीपन के रूप में कभी स्वरूप के रूप में तो स्वरूप भूत जो है उसमें जैसा रस का विस्तार है उद्दीपन स्वरूप भूत रस का उल्लास प्रकट करने वाला है उसको बढ़ाने वाला है उसको ट्रांजिस्ट करता है ट्रांजिस्टर होकर के विराजमान है उसको बढ़ाने वाला होकर के विराजमान है परंतु मूल वस्तु जो है वह किशोर में किशोरी है किशोर में बाल्य का उदय होना या पौगंड अवस्था का उदय होना वह कहीं ट्रांजिस्टिंग है वह कहीं कहीं प्रोत्साहन देने वाला वो मुख्य नहीं। और बाल्यावस्था में यदि किशोर उदय हो जाए और लीला हो जाए तो वो भी बाल्यावस्था को कहीं बढ़ाने वाली है। मैया जितने भी बासल्यवान हैं वो सब कहीं कन्हैया के बल को देख करके प्रसन्न हो। श्री पीवरी जी आई और यशोदा जी भंडार संभाल रही हैं और उस जेठानी को आया हुआ देख करके हाथ का काम छोड़ करके श्री यशोदा हाथ का जो सामान है उसको रख करके श्री पीवरी जी उनके उपनंद गोप की जो पत्नी है उनके चरण छूने के लिए उनके पायल लगने के लिए आगे आती और वे खूब आशीर्वाद देती हैं और कन्हैया से श्री पीवरी जी कहें यशोदा जी कहें पर अरे ताई जी आई डंडोत कर और श्री कृष्ण भी ताई जी को दंडोत करें और ताई जी कन्हैया की मुंडी पकड़ करके हिलाती हुई खूब आशीर्वाद दे बेटा खूब चुटकी में रहे बेटा धरती में नहीं बैठो जा है बूढ़ी हो गई हूँ मैं पीढ़ा नहीं हूँ। और कृष्ण उस समय पीड़ा को लुढ़काते हुए लाते हैं और जब ताई जी को देते हैं, पिबरी जी को देते हैं, श्री पिबरी जी उसके ऊपर बैठती हैं और बैठ कर के कन्हैया के माथे के ऊपर खूब आशीर्वाद दे, बहुत बहुत बेटा खूब बड़ो हो, कैसी सेवा करे मेरी, आशीर्वाद दे रहे दे रही। जानबूझ करके, ऐसा नहीं है कि धरती में बैठ नहीं सकती है, परंतु जानबूझ करके कन्हैया का बल की परीक्षा करने के लिए कि ये लाता है कि नहीं, कह रही है मुझे धरती पर नहीं बैठा जाए। सामने कोई पसेरी बांट रखा हुआ है, नाप का पसेरी नाप रखा हुआ है, कह रही बेटा न पसेरी उठाइयो, और श्री कृष्ण दोनों हाथ से उठा करके और ला करके मैया के आगे धम्म जिस में रखे, मैया बड़ी प्रसन्न हो। तो पौगंड के लक्षण देख करके कि हाँ कन्हैया में दम आ रही है, सब मुंडी हलाती हुई कहे बेटा तुम्हें दम तो आ रही है, देखो उठा के तो ले आओ पसेरी, हम तो ये समय नहीं उठाए, तुम्हें बद तो आ रहे हो। तो पौगंड के लक्षण देख करके, युवावस्था के लक्षण देख करके अत्यंत अत्यंत आनंदित होती है। तो बाल्यावस्था के समय बाल लीला मोक्ष है, परंतु कैशोर के लक्षण वे उद्दीपन हो गए, और कैशोर अवस्था में कैशोर मोक्ष है, प्रिया के साथ में जो प्रीति है वो भाव मोक्ष है, परंतु उस समय भी कहीं बालक सुलभ जो चंचलता है वो चंचलता कहीं उद्दीपन होकर के विराजमान हो जाए। इसी प्रकार श्री कृष्ण में एक साथ एक ही अवस्था में तीनों अवस्थाओं के लक्षण प्राप्त हों, कभी प्रत्यक्ष में और कभी उद्दीपन रूप में। जहां उद्दीपन रूप में है वहां पर तो है अत्यंत रसावर, और जहां उद्दीपन रूप में नहीं है प्रत्यक्ष है वहां पर भी रस तो है परंतु उतना रस नहीं, इसलिए उसका वर्णन कम किया जाएगा। और क्रम लीला में जो अवस्था आ रही है उस लीला का वर्णन कहीं अधिक किया जाएगा, परंतु सब लीलाएं नित्य विराजमान है। प्रथम केशोर कालिन कालिदमन कालिदमन में आदि केशोर, और गोवर्धन घाट में मध्य केशोर, और रास में भैंसी बजाते समय पूर्ण केशोर, शेष केशोर, पूर्ण केशोर नहीं शेष केशोर कहा है उसे। पूर्ण कहने में तो ऐसा होगा जैसे पूर्ण हो रहा है, पर तो शेष का मतलब है सदा शेष तक अंत तक सर्वदा वो लीला में रहे। पूर्ण तब तो नहीं है ना, पूर्ण भी ठीक है, पूर्ण तब तो हाँ पूर्ण नहीं है, पूर्ण तब पूर्ण तब नहीं, पर तो कहने का तात्पर्य वो पूर्ण ही है, भाव तो उसका पूर्ण ही है, परंतु उसको शेष कैशोर कहा गया कि उस कैशोर के बाद में भी वो कहीं रहेगा, वो समाप्त नहीं, उसका त्याग नहीं। वो मल्लाना आसानी वर्ष जो है जब कृष्ण कंस के अरेना में जाते हैं तो एक ही वो जा रहे हैं, कहाँ जाते कंस के तो एक ही वो सीन है पर उसमें पांच रस और सातों इनडायरेक्ट रस सब है, तो एक ही अवस्था है पर हाँ ठीक है, परंतु उसको हर जगह माने केवल एक ही दृष्टांत नहीं है, किसी भी दृष्टांत में कहां पर अंगी रस रहेगा और कहां पर उद्दीपन रहेगा ये अंतर हो जाएगा। वहां पर श्री कृष्ण शेष कैशोर में ही विराजमान है, शेष कैशोर में ही विराजमान है, परंतु उनमें मल्लानाम अश्लीलनाम नरवरह श्रीनाम स्मरो मूर्तिमान सारे रस आ रहे हैं, वहां पर 10 प्रकार के दर्शक हैं और वे 12 प्रकार के रस का दर्शन कर रहे हैं। दर्शक हैं 10 और रस हैं 12। इनमें सखाओं में सख्य रस और हास्य रस दोनों, और नंदबाबा में करुण रस और बात्सल रस दोनों, बाबा की सब एक एक है, इसलिए 10 की जगह 12 हो गए, 10 की जगह 12 हो गए। तो वो वहां पर, परंतु वहां पर मूल जो रस रहेगा वो मूल रस रहेगा कि श्री कृष्ण जैसे अभी कैशोर में आदि कैशोर में या मध्य कैशोर में ही विराजमान हैं, वो प्रौढ़ जो और चारों मुष्टक हैं उनको मल्ला नाम अश्विनी, उनको यह अनुभूति हो रही है कि कोई वज्र का सार। तो वहां पर मूल जो भाव है मूल भाव यही है, इसको बिल्कुल व्यवहार की लीला में यही, जैसे हमारी माँ, अब भैया बहन हम जब लड़ते थे बोले इतने इतने बड़े बड़े हो गए ऊंच जैसे, अभी बच्चा जैसे लड़े एक एक चीज के लिए कि ये थाली मैं लूंगा और ये कटोरी मैं लूंगा, मेरी कटोरी तैने क्यों ले लूं, भाई बहन लड़े बच्चों की तरह से। तो जानती है कैशोर में है ये दोनों, परंतु फिर भी बाल्य जो है वो बाल्य कैशोर का पोषक बन करके विराजमान हो जाए, या किसी भी चीज से खेलने लग जाए तो देखो इतने बूढ़े हो गए अभी भी खेल रहे बच्चा की तरह से। तो वहां पौगंड्य वो कैशोर का कहीं पोषक बन करके विराजमान हुआ। तो तीनों अवस्थाएं कहीं अंगी भी हो रह सकती हैं और कभी उद्दीपन भी रह सकती हैं। फिर से कह दें दोहरा दें, तीनों अवस्थाएं कभी मुख्य अंगी बनकर के भी रह सकती हैं और कभी उद्दीपन बनकर के भी रह सकती हैं। परंतु जहां अंगी बनकर के रहेंगी और अन्य अवस्था उद्दीपन बनकर के आएगी वहां पर रस की विशेषता होगी, रस का उद्दीपन होगा, रस की वृद्धि होगी, अन्यथा एक रस में दूसरा रस आने पर विरोधी विरोध उत्पन्न हो जाएगा। परंतु दूसरा रस उद्दीपन रहेगा, प्रथम रस जो है वो अंगी बन। कैशोर में बालक पने की चंचलता वह उद्दीपन बन जाएगी और बालक पने में कैशोर पने की चंचलता कैशोर पने की रसमयता वो कभी उद्दीपन बन करके, कभी कोई छोटा सा बच्चा के बोले बालक है तो छोटा पन से कितनी बढ़िया बात कह रहे हो, बड़े बूढ़ी जैसी बात कह रहे हो, छोटा सा बालक भी बीच में बोल दे वो बोलने में कोई ऐसी बात कह दे सब लोग कहेंगे क्या है तो छोटे से पढ़ते थे कितनी समझदारी की बात कर रहे हो, कितनी समझदारी की बात कर रहा। तो वहां पर प्रवृत्ता जो है वो प्रवृत्ता उद्दीपन बन जाएगी, बालक बाल रस का उद्दीपन बन जाएगी। ऐसे भगवत स्वरूप में तीनों हैं, तो क्रम लीला की ही प्रधानता है वहां पर, लीलाओं के संकुल की प्रधानता नहीं, लीलाओं के कॉम्प्लेक्स की प्रधानता नहीं है, क्रम लीला की ही प्रधानता है। परंतु कॉम्प्लेक्स भी संकुल भी हो सकता है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स भी कहीं हो सकता है। हाँ साहब, तो मिथो विरोध लोग कहते ये जो गुण हैं ये परस्पर विरोधी हैं, परंतु हरव निरंकुश अश्वर के कारण इसमें कोई बात नहीं। हाँ 244 में कह रहे हैं कि सर्वे नित्य शाश्वताश्च देहा, भगवान के सभी देह नित्य और शाश्वत हैं, परंतु लीला की उपयोगता की दृष्टि से हान और उपादानता उसमें नहीं है। हान उपादान का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन उसमें नहीं, वे नित्य बने रहेंगे। नैवम प्रकृति जाकोचित, प्राकृतिक जो वस्तु हैं उनमें हान और उपादान है, उनमें विकार है, परंतु भगवत स्वरूप में सभी गुण नित्य विराजमान होकर के विराजमान हैं। बस अंतर ये होगा कि कहीं वे आगंतुक बन जाएंगे और कभी वे अंगी बन करके विराजमान होंगे। जहां आगंतुक बन करके आए जैसे पलना में सो रहे हैं और युवक हो गए, या कभी ठिठोली करते हुए श्री विठलनाथ जी का एक पलना का पद है प्रेम पर्यंक शयन, बड़ा प्रसिद्ध पद, उसमें भी कह रहे हैं अब बालक की स्वाभाविक चेष्टा है कि बालक उत्तानशाही होकर के अपने हाथ को चलाएगा चरण को चला रहा है, तो उस समय गोपियां बालक के साथ में ठठोली करती हुई कह रही हैं कि गोपियों के कुछ पर्वत के ऊपर आरोहण करने का अभी से अभ्यास कर रहे हो, ये बालक के साथ में ठठोली की जा रही बालक के गाल के ऊपर गुलचा मारते हुए कह रहे हैं कि गोपियों के कुछ पर्वत के ऊपर चढ़ने का अभी से क्या अभ्यास कर रहे हो, इसलिए हाथ चला करके चरण चला करके वो अभ्यास करने का अभी से प्रयास कर रहे हो क्या, ऐसे हंसी करे। तो बाल लीला में परहास में उद्दीपन बन करके वो लीला कहीं प्रकट करते हुए विराजमान। प्रेम कृपया परेम शय नम गोपिका कुछ गिर आरोहण आरोहरे तुम धृतचरणम, ऐसा करके वो पद है बड़ा सुंदर, उसमें भाव हुई। अब ये कह रहे हैं कि परमानंद संदोहा ज्ञान मात्रश्च सर्वतः सर्वे सर्वगुण पूर्णा सर्वदोष विवर्जिता। श्री कृष्ण वे परम आनंद के संदोह माने समूह रूप हैं, ज्ञान मात्रश्च ज्ञान मात्र हैं, सर्वे सर्वगुण पूर्णा श्री कृष्ण के सभी गुण सर्व गुणों से पूर्ण हैं, सर्व दोष विवर्जिता और कृष्ण के सभी स्वरूप सब गुणों से युक्त हैं और सभी दोषों से विराजमान है। देह की बात कर रहे हैं, प्रसंग जो प्रसंग है वो देह का है कि नित्य शाश्वत देह हैं भगवान के और वे सभी गुणों से युक्त हैं। इनमें अष्टादश महादोष ही रहता भगवतनु, भगवान का शरीर 18 महादोषों से रहित है। सर्वैश्वर्यमयी सत्य विज्ञान आनंद रूपणी, सर्व ऐश्वर्यमयी होकर के सत्य विज्ञान आनंद रूप होकर के भगवान का स्वरूप विराजमान है। भगवत तनु वह सर्व ऐश्वर्यमयी है, तनु शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग का प्रयोग है। हम लोग तनु शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में करेंगे पर भगवान के तनु ऐसे हैं ऐसी है कहना चाहिए तो तनु शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए संस्कृत में स्त्रीलिंग है इसलिए उसको कह रहे हैं सर्वे सर्व गुण पूर्णा, भगवान के तनु संपूर्ण गुणों से पूर्ण है, सर्व दोष विवर्जिता संपूर्ण दोषों से विवर्जित भी है। 18 महादोष हैं, कौन कौन से, मोह तंद्रा भ्रम रुक्ष रस्ता उल्वण काम लोलता। देखो मोह एक, तंद्रा भ्रम रुक्ष रस्ता उल्वण काम लोलता मन चंचलता मद मात्सर्य हिंसा खेद परिश्रम असत्य 12 हो गए। फिर क्रोध आकांक्षा आशंका विषुभ ब्रह्म विषमत्व, ये 18 जो दोष हैं वे 18 दोष भगवत स्वरूप में नहीं है। अष्टादश दश अष्ट दशो देता ये 18 दोष कहीं कहे ये दोष। अब इनमें लीला रस में सारे दोष गुण बन जाए ये आश्चर्य की बात है, जो दोष गिने गए हैं वो लीला में परम गुण बन जाएंगे। अब एक एक का उदाहरण दे रहे हैं यहां पर, मोह तंद्रा भ्रम रुक्षता रस्ता इंद्र क्वचित पल्लव तल्पेशु न्युद्धश्रम कर्षिता, कभी मध्यान्ह लीला में सखाओं के साथ में कुश्ती लड़ने के बाद में कन्हैया थक गए, लोग थका थक ईश्वर के थक जाएगा। परंतु यहाँ पर ये दोष है वही गुण हो गया लीला के, थक जाएंगे और उस समय वृक्ष मूलाश्रय है किसी वृक्ष के तने का आश्रय लेकर के श्री कृष्ण विराजमान है और शेते मन सो रहे हैं और गोपोत संगोप वर्ण, कभी कोई गोप उनकी गोदी में सर रख करके आप सो रहे हैं। तो ये थकान और परिश्रम मोह तंद्रा और परिश्रम ये दोष भी गुण हो गए यहाँ पर। और लीला में परम नराकृत लीला में नराकृत लीला होने के कारण यहाँ थकान ये भी एक गुण हो गया और सेवा करने का अवसर प्रदान किया जा रहा। अब जैसे अब ये इसकी टीका में बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं, ये तो केवल एक दृष्टांत दिया, अब टीका में वर्णन कर रहे हैं कि तवांग युग्म अनुकृष्यो, श्री कृष्ण छोटे से बालक हैं और बालक होकर के घुटमन चलते हुए कभी आप कोई बाबा के डील डॉल का ही कोई व्यक्ति सिंह पौर के ऊपर खड़ा हुआ है और कन्हैया जल्दी से घुटमन चलते हुए बालक हैं और जल्दी से जाते हैं और उसका पीछे से बाघा पकड़ करके जो खड़े होते हैं खींचते हैं, कोई मुड़ करके देखता है सोई बाबा नहीं देख करके रोते हुए लौट जाते वहां से। तो ये मोह का दृष्टांत हुआ। ये मोह कितना सुंदर, मोह कहीं दोष नहीं है बल्कि बाल लीला के कारण अत्यंत गुण हो गया। तो तवांग युग मन पुष्य घुटमन चलते हुए यहां से लेकर के अनुस्मृत्य लोकम मुग्धत प्रवीत बत उपेय तो अंत मात्र हो, मुग्ध होकर के भयभीत से होकर के श्री रोहिणी मैया श्री यशोदा मैया के पास में दौड़ करके रामकृष्ण चले आते, जो भी मैया पास में खड़ी है बस उसके पास में आ गए, दौड़ करके आ जाएंगे। ये भ्रम हो गया। रुक्ष रस्ता ये भगवान ने ली, रुक्ष रस्ता का तात्पर्य है कि प्रेम संबंध के बिना राग, ऐसा नहीं किसी से बिना प्रेम के आसक्ति करना, ऐसा नहीं, ये रुक्ष रस्ता रूखा रस नहीं। काम उल्वण ये भी भगवान ने नहीं, ये दो दोष नहीं है अठारह में, ये तो कभी संभव ही नहीं है लीला में। उल्वण काम का तात्पर्य है कि दुख प्रदायी प्रदायी जो काम वैसी चेष्टाएं कहीं भगवत स्वरूप में नहीं है। तो प्रीति बिना मिलन व्यवहार वो नहीं है और मिलन व्यवहार में कहीं कष्ट स्वरूपता वह भी भगवत स्वरूप में कभी भी नहीं है। इनका तो निषेध कर दिया। अब लोलता माने चंचल, वो भी गुण है। जैसे सारी गोपियां यशोदा मैया से कह रही हैं, शिकायत करती हुई कन्हैया की उलाहना देती हुई कि बस्सा मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात आसान, भैया कन्हैया बड़े ऊधम करे, बोले मैं भी तो सुनूं का ऊधम करे, बोले बस्सा मुंचन क्वचित असमय बछान को छोड़ दे, बोले एक तो काम करे ऊपर से ये कहो कि कन्हैया ऊधम करे, तुम गैया लगाती होगी तब बछड़ा नहीं छोड़ोगा, बोले क्वचित असमय गैयाओं के आने का जब समय होता है उस समय बछड़ाओं को छोड़ता है, हम दो कुछ बातती हैं ये चार को छोड़ दे। अब कोई गैया तो ऐसी हैं कि दोबारा बछड़ा को लगा दे और कोई गैया ऐसी हैं कि एक बार बछड़ा छूटा सो छूटा फिर धार के समय कूद जाएंगे, धार नहीं गई, ऐसे चंचलता करें। ये अब मद भी श्रीमद भागवत ने निरूपण किया कि मद विरूणित लोचन ईशर के श्री श्याम सुंदर मद विरूणित लोचन गोपी दर्शन कर रही है, मद विरूणित लोचन श्री कृष्ण आज गैया चराने के लिए जा रहे हैं। उस समय आवनी लीला में श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर शोभा और उनकी आंखों में मद भरा हुआ है, प्रेम का मद भरा हुआ है, यौवन का मद, आंखों में लाल डोरा पड़े हुए हैं। मास्टर है कि लोकेश मानना मौढ़ हरिश्रेय श्रीमदन तमह, ये इंद्र अपने आप को बड़ा लोकेश मानता है, मैं इसके मत को दूर करूंगा, ये श्री कृष्ण में मत मेरा ही मान। हिंसा तो कृष्ण में अनेक जगह प्रकट हो रही है, माने सारे असुरों को मारते समय हिंसा कहीं प्रकट हो रही है, तो हिंसा तो स्फुटम बहुत्र अनेक जगह हिंसा कर रहे हैं और सबसे पहले महाशय जी पूतना मार रहे हैं, सबसे पहले बत्सासुर को मार रहे हैं, बछड़े को मार रहे हैं। तो गोपियां खूब हंसी करती हैं, भाई तुम में धर्म नाम की तो कोई चीज जन्म से ही नहीं है, छह दिन के थे तब से तो पहले स्त्री हत्या की है और जब नेक खेलने के लिए गए, पहले दिन खेलने के लिए गए उसी दिन बत्सासुर का वध किया। तो धर्म नाम की कोई चीज तो है ही नहीं। और असत्य ये भी कृष्ण में गुण है कि ना हम भक्षित बान हम दो, भैया मैंने माटी नहीं खाई, साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, मुंह में माटी है और फिर भी कह रहे हैं मैंने माटी नहीं खाई, झूठ। और आशंका ताम स्तन काम आसाध्य इत्यादि आशंका, श्री स्तन काम होकर के श्री यशोदा के पास में श्री कृष्ण आ रहे हैं। यशोदा जब बालकों को बुलाती हैं उस समय कह रही हैं आजा बेटा, उस समय स्तन काम आसाध्य, कभी स्तन काम होकर के माँ के दूध पीने की अभिलाषा को धारण करते हुए वे आ गए। क्वापि अधिष्ठांतर विपने इत्यादि विश्व ब्रह्म, बछड़ा बालक जिस समय चुरा लिए गए उस समय कृष्ण को विभ्रम हो रहा है, हाय मेरे बछड़ा कहाँ गए, मेरे सखा कहाँ गए। अब ईश्वर को विभ्रम हो रहा है, ये रस में उल्टा रसावर हो गया है, दोष पंत गुणा गुण हो गया, ये जगत आवेश, जगत आवेश के मेरी संपत्ति कहाँ गई, मेरे सखा कहाँ गए, ये जगत आवेश, ये यहां पर उल्टा गुण हो गया। फिर ब्रह्म भक्तादि संबंधी जगत पालन इच्छा इच्छा, ये वैषम्य में है कि गीता में कहा समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियम, परंतु मैं सम हूं, परंतु आगे क्या करें, सारी जो अपनी बात कही उसको काटते हुए कह रहे हैं, ये भजन के तुम माम भक्तिया मैं ते तेषु चाप्या, जो मेरा भजन करते हैं मैं उनका भजन करता हूं। परापेक्षा दूसरे की अपेक्षा ये भी दोष है, परंतु यहां पर गुण हो गया कि आम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं, तो दूसरे की अपेक्षा हो गई। अशोक मोह स्नेह होगा भयंबा ये की संभवा, भगवान में शोक मोह स्नेह ये नहीं हो सकते हैं, यहां पर भी अज्ञ संभव जो वस्तु है वो विज्ञ संभव श्री भगवान में नहीं हो सकती है। जब शाल्व ने माया के वसुदेव को लाकर के ये कहा कृष्ण यही है ना तुम्हारे पिता, देख तेरे सामने तेरे पिता को मारता हूं, तू मेरा क्या बिगाड़ करता है, और ये कहकर के उस पुतले का सिर काटा, तो श्री कृष्ण व्याकुल हो गए। तो ये स्नेह की बात यहां पर दिख रही है, कृष्ण यद्यपि सर्वज्ञ है ये जानते हैं कि ये पुतला है, परंतु पुतले को यदि शाल्व मारता है तब भी श्री कृष्ण को मोह हो जाता है, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, ये मैं नहीं देख सकता हूं, और कहां है, तो न तो त्रिदूतम न पितु कलेवरम, न दूत देखा न पिता का कलेवर देखा, सामने शाल्व को हंसते हुए देखा, मारा जो चक्र शाल्व का सरकार है, ये विश्व विभ्रम भ्रम, ये भ्रम शोक भी आ जाएगा ना, और शोक मोह भय तीनों ही, शोक मोह भय, वहां पर भय की स्थिति ये है कि बसदेव जी अंतपुर में है मेरे पिता, और अंतपुर की रक्षा करने वाले हैं बलदेव, और पिता को ले आए इसका मतलब बलदेव भी पराजित हो गई, तो ये भाई भी हो गया, शोक मोह भय तीनों आ गए कि हमें बलदेव को पराजित करके अंतपुर में जाकर के मेरे पिता को लेकर के ये यहां चला आया है, तो ये शोक मोह भय ये तीनों श्री कृष्ण में वहां उस प्रसंग में दिखते हैं। भ्रम तो है ही है, पूरा पूरा जो लीला है वो भ्रम है ही है, शोक मोह भय ये तीनों है ही, और भय से प्रेरित होकर के शोक मोह भय, परंतु वो शोक मोह भय तत्वता स्नेह के कारण है, इससे भक्त वत्सलता दिख रही है, तत्वता भय नहीं, ये कहने का तात्पर्य कि इससे भक्त वत्सलता प्रकट ज्यादा हो रही है, भय प्रकट नहीं हो रहा है, तो ये तो ये तएव न संति न तो विज्ञ संभवा ते भी मतम, जो विज्ञ संभव मत है वे नहीं है ये, ये स्नेह संभव की ये शोक मोह भय कहीं आए हैं। श्री सुखदेव इत्यादि जो है वो सुखदेव तस्मारता अनंत यतंद्रत इंद्रिय, इसमें श्री सुखदेव जी को भी कभी मोह की मोह आ गया, माने कृष्ण कथा कहते कहते अघासुर का वध करते हुए श्री कृष्ण आनंद पूर्वक विराजमान है, एक वर्ष पहले की लीला ब्रजवासियों ने एक वर्ष बाद सुनी, ऐसा कहते हुए कि आहा श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के ऊपर कितना प्रेम किया कि उनके पुत्र बन करके, एक एक के पुत्र बन करके, सभी के सभी गायों के पुत्र बन करके, सभी ब्रजवासियों के पुत्र बन करके उनके प्रेम का पोषण किया, ये देख करके सुखदेव जी को मोह आ गया। वहां पर श्री भागवत में टीका में कहा है विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने, तब जन्मेजय ने गीत वाद्य वाले बहुत सारे भेजे और गीत वाद्य वालों ने जब कीर्तन किया तब सुखदेव जी की मूर्छा दूर हुई। जितने भी ढोलक बजाने वाले पंडित हैं संगीत वाले, वे कहते हैं देखिए श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कथा में संगीत होता है, संगीत वाद्य का प्रयोग होता है। वो वहां का प्रमाण देते हैं, परंतु वो मूर्छा दूर करने के लिए है। वो कथा का सहारा नहीं है, सोते को जगाने के लिए है। सुखदेव जी की मूर्छा आ गई उस समय, परंतु वो तो ये 18 जो महादोष हैं, उन 18 महादोषों में 16 को परम परम रसमय हो जाते हैं, केवल रुक्ष रस्ता और उल्वा काम, ये दो दोष भगवत स्वरूप में नहीं है, ऐसे दोष भी गुण बन जाते हैं। निताय गौर गुण, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधारमण हरि गोविंद, जय राधारमण हरि गोविंद, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, मनोहर लाल की जय, हरि बोल। प्रेम के कारण ऐसा कृष्ण के मन में केवल कल्पना विभ्रमित नहीं है, उस समय भ्रमित नहीं, उस समय तो युद्ध ही कर रहे हैं, ये जागृत अवस्था है जागृत, परंतु ये कल्पना एक दृश्य को देख करके ये कल्पना जो आई कि कदाचित ऐसा हो जाए तो क्या, और उस समय वे केवल कल्पना मात्र में ये कहने लगे कि हे पिता, ऐसा कहकर के विलाप करने लगे, तो ये कल्पना में विलाप है, तत्त्वतः मोह के कारण विलाप नहीं। लीला शक्ति सर्वज्ञता को कहीं दबा देती है, ये सही है, सर्वज्ञता को दबा देती है, जैसे सर्वज्ञता विराजमान है नलकुंवर मंत्री, उनके पूरे जन्म की जन्म पत्री खोल करके बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में तुम ये थे और नारद जी ने ऐसे ऐसे तुमको शाप दिया, तो सर्वज्ञता भी है, और उसी काल में विमोह ऐसा है कि उनको ये होश नहीं है कि मिट्टी के माट के साथ में छेड़खानी की तो ये फूट जाए, दोनों एक साथ पितामह भीष्म के साथ अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, जब ठाकुर जी क्रोध होकर रथ से उतरे हैं उस समय, मतलब देवव्रत मतलब उसका कौन सा भाव आ रहा है मैं उसमें भक्त वत्सलता का भाव है, भक्त में अपने पर प्रतिज्ञा को छोड़े हैं, मिथ्या भाषण जो हो रहा है, मिथ्या भाषण जो हो रहा है वो मिथ्या भाषण में गुण बन गया भक्त वत्सलता के कारण, तो यहाँ पर कभी बाल्य लीला के कारण, नर लीला के कारण मिथ्या आश्रय मैया के से के प्रेम के वशीभूत होने के कारण झूठ बोलने जा रही है कि कहीं पिटाई नहीं लग जाए, और वहां पर भक्त वत्सलता के कारण झूठ बोली जा रही है, अपनी प्रतिज्ञा का त्याग किया जा रहा है, अपनी प्रतिज्ञा का त्याग किया। तो ये भक्त वत्सलता का ही मूल कारण है। बस सुंदर ये 18 दोषों को कैसे गुणों में परिवर्तित किया गया। बस सुंदर टीका।